program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 lipca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sejm znowelizował przepisy o prokuraturze i sądach, nie głosowali posłowie opozycji. Dlaczego przychody były niższe o 260 miliardów złotych od zakładanych, ma zbadać komisja do sprawy VAT. Atak nożownika w Lubece, policja nie wyklucza, że to akt terroryzmu. Sejm znowelizował przepisy o prokuraturze, sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Za opowiedziało się 230 posłów, przeciw 24. Czterech posłów wstrzymało się z głosem. Posłowie PO, Nowoczesnej i PSL wyjęli karty do głosowania. Klub Kukiz 15 głosował przeciwko nowelizacji. Tuż przed głosowaniem nad całością ustawy Borys Budka z Platformy Obywatelskiej mówił, że nie można mówić o reformie wymiaru sprawiedliwości. Sprawy w sądach trwają dłużej, ponieważ zablokowaliście blisko 1000 etatów sędziowskich i 1000 nominacji. Ale i w prokuraturze coraz więcej niezałatwionych spraw. Ciągle pojawiający się temat podwyżek kosztów sądowych. Dodawała Barbara Dolniak z Nowoczesnej. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak mówił, że opozycja broni podejrzanych o poważne przestępstwa oraz sprzeciwia się sądownictwu dyscyplinarnemu. To, czego państwo bronicie, to można określić w trzech słowach. Chaos, kryzys i destrukcja. I to jest wasz program. Zadziałały mechanizmy demokracji, mówił dziennikarzom po głosowaniach minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wprowadziliśmy rozwiązania, które uniemożliwiają paraliżowanie pracy Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. W tym czasie znajdzie to swój wyraz działania Krajowej Rady Sądownictwa, decyzja, jak sądzę, pana prezydenta. Zmianami w przepisach dotyczących prokuratury, sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego zajmie się Senat. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Jacek Rostowski i Mateusz Szczurek są wśród świadków, którzy mają zeznawać przed Komisją Śledczą do sprawy VAT. Komisja zaczyna pracę we wtorek. Przewodniczący Marcin Horała z PiS powiedział, że komisja wystąpi o potrzebne dokumenty. Na pewno taką podstawową instytucją jest Ministerstwo Finansów, pewnie również organy ścigania w sprawie wyłudzeń VAT, pewnie Najwyższa Izba Kontroli. To jest decyzja komisji, więc jeszcze posłowie mogą mieć też inne wnioski, inne propozycje, do kogo jeszcze, ale te instytucje, o których mówiłem, to są te oczywiste. Przedstawiciel PO w komisji, Zbigniew Konwiński, nie obawia się, że badane będą lata, gdy rządziła Platforma. Porozmawiamy również o tych latach wcześniejszych, o tych latach naszych, o tych działaniach, które były podejmowane, kiedy my rządziliśmy, jak w tym momencie zachowywał się PiS. A PiS tych działań nie popierał wtedy w parlamencie. Więc to jest oczywiście te ostatnie lata, 2,5 roku są niewygodne dla PiSu, stąd brak zgody na to, żeby zakres komisji rozszerzyć, ale my składamy wniosek o rozszerzenie zakresu. Zadaniem komisji jest ustalenie, dlaczego doszło do tak wielkiej różnicy między planowanymi a faktycznymi wpływami z VAT. Według Komisji Europejskiej od 2007 do 2015 roku ta różnica to ponad 260 miliardów złotych. 4 miesiące bezwzględnego więzienia za słowny atak na obcokrajowca. Taki wyrok zapadł w Poznaniu. W październiku Dawid K. znieważył Irańczyka. Sędzia zdecydowała też o 2000 złotych zadośćuczynienia. Oskarżony przyznał się do winy, choć doprowadzony na rozprawę z zakładu karnego zasłaniał się niepamięcią. Później mówił, że żałuje tego, co zrobił. Sąd nie znalazł jednak okoliczności łagodzących, by skazać Dawida K. na karę więzienia w zawieszeniu. Słowa, które wypowiedział, należące do kategorii słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, znieważające i wulgarne, nie znajdowały żadnego racjonalnego uzasadnienia. Nie mieściły się w powszechnie akceptowalnych normach obyczajowych. Mówiła sędzia Agata Czcińska. Były motywowane jedynie niezrozumiałą niechęcią, wrogością i brakiem tolerancji oskarżonego dla innych grup etnicznych czy rasowych. I was not seeking publicity, but, ja nie szukałem rozgłosu, po prostu tak się stało, mówił w sądzie pokrzywdzony. Jeżeli można mieć w tej sprawie w ogóle satysfakcję, to ją mamy. Przede wszystkim pan został przykładnie, pan sprawca, ukarany. Jest to sygnał dla społeczeństwa, że nie można w tym kraju w jakikolwiek sposób rozróżniać ludzi pod kątem rasowym, etnicznym. Powiedział po wyroku pełnomocnik pokrzywdzonego, adwokat Paweł Nowakowski. Magda Konieczna, Radio Poznań. W Niemczech, w Lubece, ciemnoskóry mężczyzna ranił nożem 6 osób w autobusie. 3 inne osoby odniosły rany z powodu upadku. Napastnik został zatrzymany. Prokuratura nie wyklucza, że to atak terrorystyczny. Na miejsce przyjechał minister spraw wewnętrznych Szlezwika-Holsztyna Hans-Joachim Grote. Wiadomo, że to 34-letni obywatel Niemiec, prawdopodobnie z pochodzenia Irańczyk. Będzie prowadzone wobec niego postępowanie, które przede wszystkim ma ustalić motywy, jakimi się kierował. Z przebiegu zdarzenia trudno wysnuć jakiekolwiek wnioski. Wiemy, że sprawca nie wznosił w autobusie żadnych okrzyków. Według lokalnej prasy kierowca zatrzymał autobus i odblokował drzwi, by ludzie mogli uciec. Pasażerowie pomogli w ujęciu nożownika. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Od Eda Sheerana zaczęłam dzisiaj, ale jak zwykle w sobotę jestem bardzo ciekawa, czy państwo w drodze, jeśli tak, proszę pisać, dokąd prowadzą wakacyjne autostrady. Adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl jest do państwa dyspozycji. A może na przykład ktoś w domu właśnie pakuje swój plecak? No bo u nas już za chwilę Henryk Sytner zaproponuje, dokąd wybrać się na wakacyjną wędrówkę. Wyparzonych ust z kajdan zerwało się czarne odbicie mnie. Granic rozsądku mur zmuchnęło niczym wiór. Znów wytoczyło się cięższe z moich dział, z mostu z grubych rur prosto w sedno strzał. Przyznam, że lubię ból, lubię perfekcji brak, choć przez ten dziwny gust coraz mniej bliskich mam. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Zrzuć fikowe liście ze mną. Szczęki opadną mi, niech ludzie się filtrują. Lub kłam, a nerwy pękną ci w szwach. Bawełnę zwiń słowa, lecz w tym cieple nie wyparują. Z głównej roli tło sprawnie skurczymy się. Epizodyczne coś, filmiemy klasy B. Dezynwol, córę masz, czemu nie użyć jej? Szepcze mi serce i znowu jednego mniej. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Zrzuć fikowe liście ze słów, niech szczęki opadną. Medal dla każdego. Każda część Karpat przyciąga amatorów górskich wrażeń. Mój gość Andrzej Wielocha szczególnie upodobał sobie Karpaty ukraińskie. Każdy turysta znajdzie tam coś ciekawego dla siebie, a przy tym urzeka piękna przyroda i cisza. tłumy wędrowców omijają te szlaki. Który rejon Karpat Ukraińskich szczególnie wart jest polecenia? Proponuję taki rejon, który jest dostępny najtrudniej. To są Góry Szczewczyńskie. Myślę, że to są jedyne w tej chwili w całych Karpatach góry, które są dostępne tak naprawdę tylko dla wytrawnych turystów z dobrym sprzętem biwakowym. Dostać się w nie jest bardzo trudno, ponieważ właściwie nie ma tam dróg. Droga, która kiedyś biegła doliną Czarnego Czeremoszu, została kilka lat temu zniszczona powodzią. W tej chwili dostać się w te góry można tylko rzeczywiście bardzo dobrym samochodem terenowym, ewentualnie właśnie na nogach. Trzeba wędrować długie odcinki grzbietowe. Trzeba schodzić w Dolinę Czarnego Czeremoszu. Proponuję wyprawę na najwyższy szczyt tej grupy, Czywczyn. 1700 metrów nad poziom morza. Trzeba by zacząć od Doliny Probijnej, wejść na grzbiet Połonin Chryniawski, właśnie zejść potem w Dolinę Czeremoszu. Przebyć ten Czeremosz w pław, dosłownie, ponieważ nie ma tam żadnych mostów, nie ma tam żadnych dróg. Na wiosnę będzie bardzo trudno przejść, ponieważ jest dużo wody w rzece i wtedy rzeczywiście przeprawa może być bardzo niebezpieczna i trudna. Natomiast powiedzmy już latem czy późnym latem tej wody jest w rzece mniej i można łatwo ją przekroczyć. I potem wychodzimy grzbietem poprzez Czolakin na najwyższy szczyt właśnie Czywczyn, który jest fantastycznie widokowy. Ogromna przestrzeń, którą widzimy i przestrzeń pusta, nie ma tam żywego ducha. Kiedyś był tam intensywny wypas, w tej chwili praktycznie wypasu już w ogóle nie ma. Pojedyncze jakieś pacówki z kilkoma krowami, trochę koni, owiec prawie w ogóle już się nie pasie. Te połoniny, które kiedyś były największymi połoninami w II Rzeczypospolitej, w tej chwili niestety zarastają. Dlatego warto jeszcze tam się wybrać, póki można to zobaczyć. Można potem z Czywczyna zejść do granicy i wrócić na przykład poprzez Burkut, gdzie w tej chwili od niedawna funkcjonuje niewielkie schronisko, w którym można przenocować. To są te góry, w których jeszcze turystów po prostu nie ma. Ostatnio został tam przez Ukraińców powołany do życia Werchowiński Park Narodowy, który właśnie obejmuje całą ukraińską część gór Czywczyn. Henryk Sytnar i jego gość Andrzej Wielocha zapraszali do podróżowania, do wędrowania po Karpatach Ukraińskich i Górach Czywczyńskich. A gdzie Państwo lubią wędrować? katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Proszę do mnie napisać. A jeżeli już jesteśmy przy mailu, autostrady autostradami, a pozdrowienia z pociągu z Zabrza do Poznania mogą być? Krótki wypadzik, pozwiedzać miasto. Oczywiście, że mogą być. Czekam na Państwa pozdrowienia z pociągu, również z samolotu. To chyba będzie trudno. I do not struggle in your web, because it was my aim to get caught. But daddy long legs, I feel that I'm finally growing weary of waiting to be consumed by you. Give me the first. Oh, yeah. nearly my love, not nearly my love, not nearly. Give me the first taste. Let it begin. Heaven cannot wait forever. Darling, just start the chase. I'll let you win, but you must make the Fiona Apple, The First Taste. To trójka. U nas jest, myślę, że u Państwa również, 24 minuty po szóstej. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Drodzy i ulubieni, pozwolą Państwo, że tak się do Państwa zwrócę, bo mam sprawę. Przyszedł mi do głowy taki oto pomysł. Wysyłają Państwo czasem do nas zdjęcia, my o tych zdjęciach opowiadamy, czasem nawet publikujemy je na naszej stronie internetowej, czasem na Facebooku, no ale przecież trójka to radio. No i u nas przede wszystkim się słucha. Wpadłam więc na pewien pomysł. Pamiętają Państwo pocztówki dźwiękowe? Przypomnę tym najmłodszym, to taka odmiana płyty gramofonowej w kształcie pocztówki, a tak naprawdę nie do końca, bo one były raczej kwadratowe niż prostokątne. No i to była płyta z nadrukowanym zdjęciem. I pocztówki dźwiękowe, do których wysyłania chcę Państwa namówić, będą, no nie będą już takimi gramofonowymi płytami, no bo czasy już nieco inne. Chciałabym, żeby te pocztówki od Państwa były plikiem MP3. No i większość z nas ma w swoim smartfonie dyktafon i proszę więc zabawić się w reportera i nagrać nam, co u Państwa słychać. Chodzi mi głównie, przynajmniej na początku, zobaczymy jak będzie dalej, o dźwięki przyrody. Może nagrają Państwo jakieś pięknie śpiewające ptaki. To już wszystko zależy od tego, co Państwu przyjdzie do głowy, a tak naprawdę co Państwo w swoich wakacyjnych wojażach usłyszą. Proszę te pocztówki słać mailem na adres weekend@polskiradio.pl. Ja będę je odbierać i wsłuchiwać się w to, co u Państwa słychać. Potem, mam nadzieję, posłuchamy tego razem na naszej antenie. Na maile dodam, czekam przez cały tydzień, przypominam weekend@polskiradio.pl. A u nas teraz słychać Marelę Rodowicz i Grzegorza Ciechowskiego. Pomóż mi przetrwać noc. Przytul mnie, w butelce widać dno. Papierosa niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. Thank you. przytul mnie, oddal ode mnie strach. Przytul mnie, noc jest wielkim kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Tylko we dwójkę mamy jakąś szansę. Słyszą Państwo? Tak, to las, ale zanim opowiem o tym, co słychać, chciałam Państwa przeprosić, ponieważ powiedziałam, że to Maryla Rodowicz i Grzegorz Ciechowski, a to oczywiście Maryla Rodowicz, tak, ale Grzegorz Skawiński, przytul mnie. Pytałam Państwa o to, dokąd Państwo jadą, bo na początku naszej audycji zawsze jestem bardzo ciekawa, czy tylko ja już wstałam, czy jeszcze ktoś ze mną nie śpi. Otóż pan Janek i pani Patrycja napisali do mnie tak: ruszam z żoną do miasta Łodzi, do Doliny Szarlotty, ładny poranek w Łódzkim. Od was, czyli od trójki, dostałem bilet na wieczorny koncert Billy Idola. Dzięki raz jeszcze. Bardzo się cieszymy, życzymy miłego koncertu. I jeszcze od pana Karola bardzo miły mail. Pozdrawiam serdecznie z trasy. Razem z rodzicami i siostrą jedziemy właśnie do Soliny. I tak się składa, że na Ukrainę też na moment się wybierzemy. To a propos tego, o czym mówił dziś Henryk Sytner. Wprawdzie nie w ukraińskie Karpaty, ale do Lwowa. Ale to również jakaś przygoda, prawda? Prawda. Mama Agata wreszcie może wyrwać się z pracy i odpocząć trochę od trudów codzienności, a i dla każdego z nas to dobra okazja, by pobyć razem i odpocząć. Życzymy dobrego dnia. My również życzymy dobrego dnia. Kłaniam się serdecznie. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Ten mail już działa. Las było słychać. Tak, to taka moja pocztówka dźwiękowa dla Państwa. Proszę słać takie pocztówki, jeżeli uda Państwu nagrać się na przykład telefoniczny dyktafon albo dyktafon po prostu, jakiś piękny dźwięk, bo chciałabym, żeby Państwo w te wakacje uruchomili nie tylko oczy, ale uszy również, to proszę wysłać pod adres weekend@polskieradio.pl. A z cyklu wakacyjne pocztówki dźwiękowe ode mnie dla Państwa. Jeszcze uwaga. Tak, trochę deszczu. Jakby komuś brakowało. Przypominam, na dźwiękowe pocztówki z wakacji czekam pod adresem weekend@polskieradio.pl. No tak, ale wygląda na to, że na szczęście burze już za nami. W dzień dziś będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie dnia na południowym wschodzie, gdzie niegdzie wzrastające do dużego i przelotne, tylko przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24 stopni do 27, a na Podhalu około 21 stopni, nad morzem 22 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Jednym słowem, pogoda wspaniała. start. Dzień dobry. Wędkarze już nie śpią od dawna, pozdrowienia z nadwody. Po południu wyprawa rowerowa z żoną, pozdrawiam ze Staszowa. Andrzej, pozdrawiamy serdecznie, panie Andrzeju. Ryb nie łowiłam, przyznam szczerze, nigdy, ale rowerowej wyprawy to zazdroszczę. Tu Trójka, 20 minut przed siódmą. W co się bawić? Dziś bardzo szybko, ekspresowo powiedziałabym nawet, zapraszam Państwa razem z dziećmi do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, mówi Marta Hekselman. W ten weekend mamy weekend otwarcia wystawy Bestia, Bóg i Linia. Podtytuł wystawy brzmi Splot wiedzy, religii i sztuki w rejonie Azji i Pacyfiku. I jest to tak pełna wątków, kolorów i tekstur wystawa, że zapraszamy wszystkich po prostu i każdy znajdzie dla siebie dużo ciekawych rzeczy. Co oznacza, że jest to idealna wystawa dla rodziców i dzieci, ale dla najmłodszych Muzeum Sztuki Nowoczesnej przygotowało coś specjalnego. Dwa warsztaty, eksperymentalny warsztat performatywny, który poprowadzi artystka Neha Choksi, i dzieci będą uczyły dorosłych jak być dziećmi i mamy pełną listę, ale zapisujemy również osoby na listę rezerwową. W niedzielę w ramach współpracy z Przekrojem, który tutaj się rozłożył ze swoim kontenerem przed Muzeum nad Wisłą, mamy warsztaty wizerunki bóstw. Twórcy, czyli dzieci w wieku 6-12 lat, będą tworzyć plenerową wystawę boskich wizerunków tutaj przed muzeum, więc jak najbardziej zapraszamy w trakcie spacerów po bulwarze, żeby tą wystawę podziwiać. To jest między 12 a 14. Prowadzić warsztaty będzie Marek Raczkowski z Przedkroju i Szymon Gotowski, edukator muzealny. Ale Muzeum Sztuki Nowoczesnej to nie tylko siedziba nad Wisłą. Marta Hekselman zaprasza również do Parku Rzeźby na Warszawskie Brudno. W ciągu dnia zapraszamy na piknik. Trwa od 12 do 15. Przez cały ten czas można kogoś spotkać przy domku herbacianym, który jest umieszczony w centrum parku. Od 11.30 do 14.00 prowadzone są działania otwarte dla dzieci, a między 13 a 14.00 organizujemy spacer z przewodnikiem po parku. I mamy też bardzo ciekawą inicjatywę w Parku Rzeźby na Brudnie. Jest to nocne oprowadzanie i nocny piknik. Brzmi poważnie, ale organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych. Zbiórka jest też przy domku herbacianym o 21.30 i wyposażeni w latarki uczestnicy będą najpierw eksplorować park, a potem organizować wspólny nocny piknik i dzieci są jak najbardziej mile widziane. A wracając jeszcze na chwilę do wystawy Bestia, Bóg i Linie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej przygotowało dla dzieci szereg warsztatów towarzyszących. Zapisy trwają w tej chwili na te, które będą odbywać się w weekend 28-29 lipca. Wszelkie szczegóły na stronie artmuzeum.pl w zakładce Edukacja. I jeszcze jedno zaproszenie ode mnie dla Państwa, również dla Warszawy i okolic, bo stolicę ostatnio w cyklu W co się bawić trochę zaniedbywałam. Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny zaprasza najmłodszych na wakacyjną odsłonę cyklu Weekend w Małym Kinie. Już w najbliższą niedzielę, czyli jutro, 22 lipca, będzie można zobaczyć Sonię. To film o odkrywaniu tajemnic przyjaźni z borsukami i o bardzo wielu niesamowitych przygodach. Proszę wybaczyć, ale nieco ponad kwadrans przed siódmą chyba można się pomylić. To już jutro, Sonia w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym, a w pierwszą niedzielę sierpnia

sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował dolary w oczach. Oczy kamienic to Elsztat. Dzień dobry, tylko chciałbym się przywitać i poinformować, że będę biegł przez pani audycję. Uwaga na krzesła, uwaga, uważam, ja już, Elsztat, słuchali państwo tego zespołu i Oczy kamienic grały, jakkolwiek by to zabrzmiało. Ja poprzesuwałam tu wszystkie krzesła, jest tu miejsce, proszę śmiało biec. Pan Remek tak do mnie napisał, pyta jeszcze, czy są tu słuchacze biegacze. Od biegania nie ma urlopu, uwaga, bieganie uzależnia. No to start. No to proszę startować, panie Remku. Ja krzesła poodsuwałam, tak jak powiedziałam, ale ja jeszcze trochę posiedzę na krześle i poopowiadam państwu trochę. Od 6 zachęcam do wysyłania nam plików MP3 z opisem, co u państwa słychać. W temacie, bo proszę o wysyłanie mailem tych plików, w temacie niech będzie, umówmy się tak, niech będzie napisane, co słychać właśnie, a taką oto pocztówkę dźwiękową wysupłała ze swoich zbiorów wydawczyni sobotniego poranka Edyta Kocęba. To chorwackie cykady. pięknie, prawda? Od razu jakoś tak wakacyjnie się zrobiło. Jeżeli kogoś z Państwa otaczają właśnie takie piękne dźwięki, proszę je nagrywać, proszę nie martwić się o jakość. My postaramy się coś z tą jakością zrobić. Wystarczy dyktafon, może być nawet ten z aparatu telefonicznego i proszę do nas wysyłać. Adres weekend@polskieradio.pl. Do siódmej zostało 6 minut, za 6 minut serwis w Trójce. No a do siódmej u nas też piękne dźwięki. Pepe, wróć, to perfekt. Rozpił sieć na tej desce, gdzie król zasiada sam. Z lustra vis-a-vis w oczy patrzy mi twarz, że w mordę dać. Krążę z kąta w kąt, klasnę dłonią w dłoń, wbiję zęby w tyłk. Nie pomaga nic, żalu chce się wyć, odkąd ciebie brak. Kazał Bóg, wstałem, ósma punkt, odkurzyłem chleb. Wkładam go do ust, czuję, idzie gruz, jakbym dostał w łeb. Łapię kilka dych, rzucam się do drzwi, serce mrozi strach. No i ścięło mnie, bo zamknęli sklep, odkąd ciebie brak.